Java, Nederlands Oost-Indië, 1899. Mijn aarde, mijn mensen. Ik heb u verteld hoe de rijke Hollandse landbouwondernemer Herman Mellema, achtervolgd door zijn verleden, omkwam in een armzalig Chinees bordeel, op 500 meter afstand van zijn eigen dure huis. Ik heb u laten kennismaken met zijn Javaanse bijzit, Njai Ontosoro, een buitengewone vrouw, die hem hielp zijn onderneming tot zo grote bloei te brengen. Ik heb u verteld over zijn en haar halfbroeddochter, de mooie Annelies, die helemaal trekt naar haar Javaanse moeder en die houdt van Minke, een Javaanse regentenzoon en schrijver in de dop, die de eerste volbloed inlandse leerling is op de HBS van Surabaya. Ik vertel u vanmiddag over hun strijd. Een ongelijke strijd. Voor het recht, maar tegen de wet. Want wet en recht zijn niet één en hetzelfde. Toen Herman Mellema dood was, zei Njai tegen Minke: Mellema is dood, Minke. Maar ik zal deze onderneming eigenmachtig redden. Ik zak niet af tot de pijl van de gewone Njai die door iedereen wordt gemeden. Ik wil dat mijn dochter meer betekent dan een gewone Indo. Ik wil dat zij, als jullie getrouwd zijn, een eerbiedwaardige inlandse wordt te midden van haar volk. En ze gingen aan het werk. En toen de zoon van de regent van Blora, kort na zijn HBS-eindexamen, waarvoor hij tot wrevel van alle Hollanders in Nederlands Oost-Indië als tweede beste leerling van heel Java was geslaagd, toen die naamloze en daarom maar Minke genoemde inlander trouwde met het Indomeisje Annelies, de dochter van wijlen Herman Mellema's Javaanse bijzit. Toen was er een groot feest. En was je gelukkig? Het is een heldere nacht. Ik sta op de voorgalerij en kijk naar het tajoub dansen op het door flambouwen verlichte overvolle erf. Mijn vrouw staat naast mij en Njai, die huilt. Ik draag de dubbele kain, de oude familiekris, de bloemkransen en de blankkomme hoofdtooi waarmee moeder me 's morgens heeft gekleed, opdat ik er als een Javaanse ridder zal uitzien. O, dubbele horigheid, aan de Hollandse wet en aan de verslavende Javaanse traditie. Maar hoe aan de adat weerstaan die zo chanterend mooi is, als ze wordt overgedragen door de meest slaafse van allen, een Javaanse moeder. Deze kris is een erfstuk van jouw grootvader Goes. Hij is even oud. Hij is zelfs van voor de rijken van Mataram en Pajang. Hij stamt nog uit de tijd van Mojo Pahit. Ik steek hem in jouw gordel. Kijk nu in de spiegel, Goes. Zie jij hoe hij je verandert? Hoe jij op je voorouders lijkt? Hoe je nu dichter bij hen staat? Ga op de grond zitten, Goes. Buig je hoofd en keer diep in jezelf. Jij bent een afstammeling van de hoogste Javaanse krijgers die vorstendommen schiepen en ze vernietigden. Jij bent een ridder. Buig diep, Goes. Keer diep in tot jezelf. Bid tot je voorouders en smeek hun om zegen, dat ze je behoeden tegen afgunst, onrecht, lastig. Dieper buigen, Goes, en je benen beter kruisen, en houd je handen ontspannen in je schoot. Wees een goede javaan, al is het dan maar voor even. Je oude moeder knielt voor je en legt bloemtrossen in je handen en kust je op je voorhoofd en bidt: geef dit kind uw nazaad uw zegen. Bescherm dit kind dat gij bemint tegen onrecht, laster en rampen. Hij is mijn lievelingszoon. Buig een goes en keer diep in tot jezelf. Je moeder geeft je haar zegen. Post, Raad en Wasminke. Dank je, Darzan. Verzegeld pakket van de Raad van Justitie. Grote God. 6 jaar na dato. De catastrofe. Mama! De laatste catastrofe. We zitten niets vermoedend in de salon. Darzan kondigt een gast aan. Hij wil zijn naam niet noemen, Tuan. Wat vlerkachtig. Maar laat hem maar binnen. Ik ken u niet, meneer. U kent mij maar al te goed. Ik ben de zoon van mevrouw Mellema Hammers. Niks, Maurits. Voor u ben ik ingenieur Mellema. Ik ben een paar jaar geleden als waterbouwkundig ingenieur uit Nederland naar Tanjung Perak in Indië gekomen. Nee, ik ga niet zitten. Ik ben niet gekomen om voor een praatje met mijn vader in een gemakkelijke stoel te gaan zitten. Want ik heb u iets heel ongemakkelijks te zeggen. U bent in Nederland wettig getrouwd, meneer. U hebt mijn moeder, mevrouw Mellema Hammers, moedwillig verlaten op beschuldiging van overspel. Een valse beschuldiging. En u hebt haar nog niet de gelegenheid gelaten zich daartegen te verdedigen. U bent met de noorderzon vertrokken. Zonder 1 cent van u te ontvangen en niet op de hoogte met uw verblijfplaats, heeft zij door keihard werken in haar eigen onderhoud moeten voorzien. En heeft ze zelfs mij, haar en uw zoon, kunnen laten studeren. Wij zijn uw gangen niet nagegaan, meneer Mellema. Wij hielden het er liever op dat de aarde u had verzwolgen. Toevallig vestigde ik me in Indië. Toevallig las ik onlangs in een krant een advertentie waarin melkproducten werden aangeboden van boerderij Buitenzorg. Uw naam stond daar voluit onder. Ik huurde een detective om uit te vinden of u de Mellema was. Hij bevestigde mijn vermoeden en gaf me nadere inlichtingen over uw situatie. U bleek puissant rijk geworden te zijn. Het harde leven van mijn moeder indachtig, die niet eens heeft kunnen hertrouwen om zo nog misschien gelukkig te worden, of in elk geval een veiliger en financieel rooskleuriger bestaan te verwerven, besloot ik tot actie over te gaan. Dit besluit voert mij vanavond hierheen. Ik ben tot in details van uw omstandigheden op de hoogte. Ik weet hoeveel kamers er zijn in dit huis en hoe ze gerangschikt zijn. Ik weet hoeveel stuks vee u hebt en hoeveel hectare akkerland. Ik ken het getal van uw arbeiders en arbeidsters. Hoeveel ton u verbouwt in eerste en tweede oogst. Hoeveel uw jaarlijkse inkomsten, netto-inkomsten zijn. Ik ken uw banksaldo. Ik weet ook dat u, die mijn onschuldige moeder van overspel durft betichten, een Javaanse tot bedgenote hebt genomen. En dat u bij haar twee bastaards hebt verwekt. Mama, wat zijn bastaards? U hebt het recht niet... Ik heb het recht wel. Ik heb de wet aan mijn zijde. Ik spreek met mijn vader. Ik heb met zijn njai niets te maken. Dit is mijn huis. Als jij zo wilt praten, mag jij dat doen aan gindse kant van het hek. Dit is het huis van mijn vader, njai. Van zijn wettige echtgenote, met wie hij in gemeenschap van goederen meer dan 20 jaar getrouwd is. En bij erfrecht het mijne. Mama, wat wil die man? Afschrift van de machtiging van ingenieur Maurits Mellema, nu wonend in Zuid-Afrika, aan zijn moeder mevrouw Amelia Mellema Hammers, woonachtig te Amsterdam, tot regeling van al zijn rechten op de bezittingen van zijn vader Herman Afschrift Mellema, van de correspondentie tussen de Raad van Justitie te Surabaya en de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, over het al dan niet aanwezig zijn van een huwelijksakte tussen wijlen Herman Mellema en diens njai, als mede over het al dan niet aanwezig zijn Afschrift van het testament van de akte van het kantoor van het burgerlijke stand te Surabaya, waarbij wijlen Herman Mellema de door hem bij zijn njai verwekte kinderen als de zijne erkent. Afschrift van het vonnis van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Op grond van het verzoek van ingenieur Maurits Mellema, enig en wettig kind door huwelijk van wijlen de heer Herman Mellema, neemt de rechtbank voornoemd het beheer over alle bezittingen van wijlen de heer Herman Mellema over en besluit tot de volgende verdeling. Aan de heer ingenieur Maurits Mellema, als enig wettig kind door huwelijk, 4/6 van de nalatenschap. Aan Annelies en Robert Mellema, als erkende kinderen uit onwettige verbintenis, ieder 1/6 van de nalatenschap. Tevens besluit de rechtbank de voogdij over de minderjarige Annelies Mellema toe te wijzen aan ingenieur Maurits Mellema voornoemd, ook aangewezen om tot haar meerderjarigheid haar erfdeel te beheren. Gebruikmakend van zijn recht als voogd, wenst ingenieur Maurits Mellema de opvoeding van Annelies Mellema voornoemd ter hand te doen nemen door zijn moeder, mevrouw Amelia Mellema Hammers te Amsterdam, en de minderjarige te dien einde naar Nederland op te zenden. Ik verzoek u haar de massa te beheersen. Maar ik ben haar man. U bent haar man niet. Uw niet geregistreerde Javaanse huwelijk heeft voor de wet geen enkele geldigheid. De natuurlijke moeder van dit minderjarige meisje bestaat niet voor de wet. Haar toestemming is van nul en geenerlei waarde. Uw verklaring dat u gehuwd bent en dus, naar ik moet aannemen, met de minderjarige slaapt, betekent alleen dat ik haar natuurlijke moeder wegens het gelegenheid bieden tot het bedrijven van ontucht kan laten vervolgen. Wij zullen terugvechten, Minke. Of wij winnen of niet, het zal de eerste keer zijn dat Javanen zich openlijk verzetten. Dat is al eer genoeg. Van onze correspondent in Surabaya. De rellen rond de onderneming Buitenzorg hebben vandaag een hoogtepunt bereikt. Met messen en stokken bewapende kampongbewoners verdedigen het erf. Brede Marjousee probeert tot bezetting over te gaan. Aan de wortel van dit alles, de weigering van een njai en haar zogenaamde schoonzoon om een Nederlands meisje aan het wettige gezag over te dragen. Een verklaring van de pseudo-schoonzoon. Wij zijn uit eigen vrije wil getrouwd, met toestemming van mijn vrouw haar moeder. Ik ben niemands bezit sinds de slavernij in 1860 is afgeschaft. Ik doe een beroep op het Europese geweten. Wil men de slavernij soms doen herleven? Wat baat de wetenschap en vooruitgang als die alleen een wapen blijven in de hand van de onderdrukkers? Een verklaring van de met het zogenaamde gezin heulende huisarts. Het meisje is dol op haar moeder en op dit land. Het enige dat ze als het hare erkent. Haar gezondheid is delicaat. Alleen met narcotica kan ik haar nog helpen. Wordt de beslissing van de rechtbank ten uitvoer gebracht, dan brengt dat haar leven ernstig in gevaar. Aan het vonnis van de rechtbank is iedere menselijkheid vreemd. Het is een uitvoersel van gevoelens van rassenminachting en rassenhaat. De wet is hier strijdig met ieder rechtsgevoel. Naar verluid heeft het parket de Surabaya de politietroepen opdracht gegeven ieder verzet nu met alle middelen te breken. Het meisje te onttrekken aan de invloed van haar moeder en haar zogenaamde echtgenoot. Een Nederlands schip, dat momenteel klaar voor de afreis op de reede van Surabaya ligt, zal het meisje vandaag nog, of anders morgen, naar haar rechtmatige familieleden in Nederland brengen. Annelies, het gezicht van mijn dochter lijkt het gezicht van een marmeren beeld. Het is mooier dan ooit. Bleek, met narcotica verdoofd, ligt ze op de sofa. Annelies. Haar man praat met haar. Er dringt weinig tot haar door. Ze zijn al op het erf, Annelies. En in huis. Wij kunnen niets meer doen. Haar man kust haar. Zij reageert niet. Ik zal jou een verhaaltje vertellen, ja. Over een ver land. Net zoals vroeger. Haar man legt zijn arm om haar heen. Er ligt een land daar ginds, aan de kust van de Noordzee. De grond is er laag. Het lage land heet het daarom. Zij kijkt haar man zo wezenloos aan alsof hij een soort hagedis is die ze nog nooit heeft waargenomen. Omdat hun land zo laag lag, begon het de mensen daar te vervelen. Aldoor maar dijken te moeten ophogen. Daarom zwermden ze uit om van andere, mooiere landen te genieten. Landen met bergen, landen met zon. En toen wilden ze die andere landen natuurlijk ook hebben. En ze veroverden die mooie landen en... Het is tijd, juffrouw. Ik ben uw verpleegster. Ik ben in uw weg met een wagen. Over een paar uur zijn we op zee. Op zee? Op zee is het heerlijk. De golven, de deining en het mooie schip en het Suezkanaal. Als daar een schip doorheen vaart, moet het een hoornsignaal geven als het een ander schip tegenkomt. En de rots van Gibraltar. En dan komt u aan in een heel ander land. Een lekker koel land van zand en veel bloemen. Ik hou wel van de zee, Mas, maar niet van dat land. Daar woont uw broer, een bekend ingenieur. Daar kunt u alles krijgen. Ik leid hier toch geen gebrek, Mas? Als je in Holland alles kunt krijgen, waarom komen die Hollanders dan naar Indië toe? Wat doe jij toch, mama? Ik pak jouw kleren in en jouw sieraden en jouw spaarbankboekje en jouw officiële papieren en de gebeden van jouw moeder en jouw man. Ik ben zo moe, weet je. Ik heb een gevoel alsof ik al op zee ben. Ik wil slapen op zee. Mama, jij moet alles inpakken in die gedeukte bruine koffer. Mama, die altijd onder jouw bed staat. Het enige dat jij van jou thuis hebt. De koffer waarmee je zelf bent weggegaan. Mama, denk niet te veel aan wat voorbij is, mama. Lieve mama. Doe dan zoals vroeger, ja? Toen jij uit jouw huis weg moest. Toen heb jij ook alles vergeten. Annelies. Niet te huilen, Mas. Mas, wij zijn heel gelukkig geweest, toch? Denk dan alleen terug aan dat geluk, Mas. Vergeet verder wat er gebeurd is. We komen te laat zo. Ja. Ik sta al op. Ik kom al. Wat zijn dat voor mannen? Uw escorte, juffrouw. U reist als een prinses. Mama en ik willen Annelies ondersteunen. De verpleegster en de gouvernementsarts staan het ons niet toe. Marechaussées dwingen ons te blijven staan op de voorgalerij. Op het erf, het gouvernementsrijtuig met het zware escorte. We hebben verloren, mama. We hebben gevochten, jongen. Eervol gevochten. Zo goed als wij konden. Hoe sterk is deze vrouw? Ik schaam mij haast naast haar. Annelies kijkt niet meer om. De deur van het rijtuig is al gesloten. Annelies is op weg naar het land van wetenschap en vooruitgang. Waar het meisje met het loshangende haar, 19 jaar oud, even oud als ik, op de troon zit. O, aarde der mensen. Java, mijn eiland, mijn aarde, mijn mensen. Ik heb u een verhaal verteld uit de jaren rond 1900. Toen het meisje met het loshangende haar, Wilhelmina van Oranje, als koningin der Nederlanden en van de gebiedsdelen over zee, ver weg in Amsterdam, de troon besteeg. Mijn verhaal was niet vrolijk, want ik ben geen sprookjesverteller. Ik vertel over de aarde met haar mensenproblemen, niet over de hemel. Voor ik dit verhaal in 1980 in Jakarta kon uitgeven, had ik het al verteld aan mijn medegevangenen op het interneringseiland Buru, waarheen ik in 1965, na de anti-Sukarno-coup, werd verbannen. Ik zat er 18 jaar. Dat dit verhaal nu, in het vrije, onafhankelijke Indonesië, door de autoriteiten is verboden, lijkt mij een ironie van de geschiedenis. Maar ik vertel verder. Ik heb u nog veel te vertellen over Minke. Misschien luistert u dus nog wel eens naar me. Onthoud daarom mijn naam. Pramudya Ananta Toor.